राम। ये प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 26/1/1992 शाम लगभग 3 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण नारायण। शुद्धि अशुद्धि के विषय में, शुद्धि अशुद्धि के विषय में दिया, मतलब कल्याण माया का वर्ग है बहुत गंदो है, और शुद्धि अशुद्धि के विषय में। अच्छा, हाँ चांदी रे वर्ग की बात आई है। वर्ग सो गए परंतु बैल वे जगह ने मार करके मेरी आंख आंख निकाल वे आंसरे मासू है बर्फ बने, तो बर्फ चांदी रख सोने रख बर्फ नहीं ले रहा है, काम में नहीं लड़ा है, लड़ाई को नहीं पा रहे, बहुत अशुद्ध हत्या करके और वे आंसरा वे है जगह बहुत चमड़ो पथरो वे है वे रख करके वे ने कूट कर बना हुआ बर्फ बने वे बहुत खराब चीज है, बहुत अशुभ चीज है, काम में नहीं लड़ने वाला है। और बहनों माताओं में भी अपनो शरीर है जो ठीक रहा करो उसी धर्म में हो जाए तो वैसे परहेज रहा करो, अशुद्धि बहुत अशुद्धि है तो इसको पवित्र सरा करें। कोई साधु ने भी भिक्षा दी जाए कोई जाए तो छुआछूत रखे बिना पाप लागे बहुत बड़ो भाई, इस वास्ते 3 दिन जरूर रखना है परहेज रखना। बहना में यह बात सही है। और रसोई आदि बनो उसमें भी पवित्रता रखो, जूता भीतर नहीं जाना चाहिए और पवित्रता को जूठन का भी ख्याल रखो। आजकल जूठन बहुत ज्यादा फैल गई है, हरेक आदमी का एक आदमी आधे आधे घासा खावे तो अशुद्धि पैदा हुए। एक एक भयंकर रोग है, नाम तो याद नहीं मैंने, विदेशों में हो और अपने हिंदुस्तान में भी आ गए हो लोग, वही दवाई नहीं है वो रोग हुए पर मरे ही आदमी और वो रात आ गए हुए, वो विशेष कर खान पान साथ करने से जूठन खाने से फैले है, छोर छुआ छूत रोग है वो छू जा छोर लोग ज्यादा हुए है। स्त्रियों के द्वारा पुरुषों द्वारा इनमें आपस में हो जाए सुनते इससे वो बड़ो भयंकर रोग पैदा हुआ है, वो फिर छूटे को नहीं भाई दवाई हस्ते निकली को नहीं, कोई दवाई कई कर दी पहले अभी दवाई नहीं है, वो हो गया तो मरनो ही पड़े सी तो मरनो ही है, कोई उपाय नहीं है। वो हिंदुस्तान में आ गया है बहुत ख्याल रखियो सरकार ने, वेश्याओं के ऊपर भी प्रतिबंध लगाए हो कि जिस वजह से वो रोग नहीं फैले, परंतु आई गये हो तो अब आगे बहना माता खूब परहेज रख लो, भाई लोगों ने भी दे रखा नहीं अपन ठीक तरह से, एक पत्नी व्रत और वे पति व्रत है और आखो व्रत, ये तो भयंकर रोग बहुत खराब है, छुआ छूत लग जा तो लग ही जाए फिर उसको मरे ही सूरे और उपाय कोई अज तक दवाई खोज करिए निकलो नहीं, कोई दवाई मिली नहीं अभी तक हुई नहीं दवाई, कई वर्षों से विदेशों में था अब अपने हिंदुस्तान में भी आ गया है ऐसी सुनी है, बहुत खराब चीज है। तो ये छुआ छूत से रोग में चाय पिए एक रही जिसमें चाय पीने में बाजार की चाय है जगह बहुत ही अशुद्ध हुए है, हनुमान प्रसाद जी पोतार कही मारी देती हुई बात है, रेलवे में चाय पियो है पहले में लड़े रह जगह लेकर पास ही चाय बर्तन में ही नाक देवे में बस में फिर चाय दे सलंग देवे, तो रोग बहुत पैदा हुए इनको, ऐसे तो दूसरा खराब है ही परंतु रोग बहुत संक्रामक व्याधि है, ऐसा ऐसा रोग हुआ है जगह रोगों का इलाज नहीं है, वहाँ रोगों का नाम याद नहीं है। जैसे स्त्री किसी वर्ण की, पुरुष किसी वर्ण का हो, उनसे वर्ण संकर पैदा होता है, ऐसे रोग वर्ण संकर रोग हो गए कई, किसी के रोग दूसरा किसी के रोग दूसरा, दोनों मिलकर पैदा हो जाओ, तीसरे रोग वर्मा भी कौन सा आश्रम, ऐसा ऐसा रोग पैदा हो गया। तो छुआछूत रखना बहुत अच्छा है, सरकार में पहले अंतरदेशी पत्र में लिखा रहता था छुआछूत का भूत मिटाओ, वो ये रोग आया ना वो देखना छोड़ दिया, ये तो आप देख छोड़ी ये बात प्रत्यक्ष में ही जो छोड़ दिया, बहुत कहता है कि छुआछूत मत बताओ, मसला को अब मानन लागे में भी, अब अंतरदेशी कटे छपे को छपता था, याद है कि नहीं, मेरे को तो याद है अच्छी तरह से, छुपा छोड़ दिया। तो छुआछूत ये शास्त्र ये है, बहुत ही उत्तम चीज है, खान पान में पवित्रता रखनी, शुद्धि रखनी, स्वास्थ्य के लिए ठीक है, परमार्थ के लिए तो बढ़िया है ही, दूसरे की जूती पहन लेनी, दूसरे का कपड़ा पहन लेना, दूसरे की सैया पर सो जाना, दूसरे की बिछावना पर काम में ले लेना, अपना बिछाना काम दूसरे को दे देना, इससे रोग पैदा हुए। और पद्म पुराण में बात आई है ऐसी, कहो कि बिना किया भी पाप लगे क्या, जो पाप करे ही नहीं ऐसी कोई बिल्कुल ही पाप लगे है क्या, पर उत्तर में तो ये है कि दूसरे के बिछाने पर सोने से पाप लगे, दूसरे को आसन बिछाने से पाप लगे, दूसरे का कपड़ा पहनने से पाप लगे, दूसरे की जूती पहनने से पाप लगे, दूसरे को संपर्क करने से पाप लगे, बिना किए पाप लगे ऐसा प्रश्न है, वह प्रश्न उत्तर हो दियो है बस भी पाप लगे। तो ये जहां तक बने अपनो कपड़ो रखो, अपनो आसन रखो, पाठ पूजन से परिवार से अपनो आसन, उन्हीं आसन बना लो, चाहे ताट को बोरी हो आसन बना लो, बोरी शुद्ध चीज है, मून है तो शुद्ध चीज है, रेशम शुद्ध चीज नहीं है, अनुशुद्ध करके वही अपनो आसन रखो, वही पर जब ध्यान करो। माला गोमुखी और आसन ये एक ही होना चाहिए, अपना ही और का नहीं, एकाग्र मन के स्वयं गीता में आया साहब सम दर्शन के अपना आसन हो गए और देखे नहीं, तो स्वयं को अपना आसन रखना चाहिए, इसमें संपर्क हो गए पाप पुण्य हो संपर्क हो गए पाप लागे और रोग हुए संक्रमण से, इस वास्ते इनकी खाने पीने में छुआछूत रखनी बहुत ही आवश्यक है। रसोई बनाओ बहना ये जूठन रखो, बच्चा खा गया जूठन कर दे वो जूठन कर दे, इन्हें आज से परहेज रखो, नहीं तो बहुत खराबी होगी इनसे, पारमार्थिक दृष्टि से तो खराब है ही परंतु रोग की दृष्टि से भी बहुत खराब है। सरकार में पत्र छपता था याद है ना, नहीं खोड़ा चौकी तरह अब नहीं छपे, ये रोग आया छुआछूत का ये सब छपे हुए नहीं, अब लाज शर्म आवे छुआछूत अपनो कहने में तो क्यों पहली प्रचार उठो की है, परंतु अब चेत हुए शास्त्र जितनी बात है सब ठीक है, आजकल सुधार के नाम से नाम तो है सुधार का और हो रहे हो बहुत बहुत बड़ो भारी बिगाड़, तो इन नतीजों निकली पूछे तो रो ही गई, मैं कहूँ परिवार नियोजन आदि गए अब बंद होने की बात हो रही है, मैं तो बहुत बरसों पुकार कहूँ अपने मारवाड़ी भर के तो रोऊ था नहीं। मैं तो रो तो कहूँ नहीं कहूँ रोनो है और क्या करें बोलो, टाबर वह जो माइत आगे रोवे और क्या करे, तो थे तुम्हारा माइत हो ना, रोटी दो थे कपड़ो दो मारो पालन करो, तो माँ बाप ही हो, गृहस्थ आश्रम है जो माँ बाप शरणों का, गृहस्थ आश्रम है जो ब्रह्मचारियों का माँ बाप और कृष्णों का माँ बाप और वानप्रस्थों का माँ बाप और संन्यासों का माँ बाप, गृहस्थ है कृष्ण से मैं पैदा हुआ और कृष्ण से मैं पढ़ा हुआ आत्मा से जानो ही हो। बिना कृष्ण कैसे पैदा हुआ बताओ, फिर बिना कृष्ण कैसे पालन हुए। अब से रोटी भेज दो तो और मैं चार मांग रहा हूँ तो दोनों मारे क्यों हो रहा है। करा मैं से रोटी मांग कर ले ली और पा रही अपनी। ऐसा बरसों की हो गए, बिना ज्यादा बीमार हो गया तो लोग लाने लग गया और तो मैं भी सो लिया तो पानी भी ठीक है, मुफ्त में मिले रोटी पाव आई हुई। तो थाने प्रार्थना करो, अब रोमो तो कचरे सारे आगे रोम रोमो बताओ थाने क्रिया और करो थाने करो खड़ी खोटी सुनाओ तो थाने सुनावा। तो कृपा रखो थोड़ी सी परहेज रखो, स्वच्छ उतरो, परहेज बहुत ही आवश्यक है, बहुत जरूरी है। पापों और संक्रमण हो गया पद्म पुराण में मैं पढ़ी है बात, आज से जाएगा देखो बिना किए ही पाप लग जाएगा, अपने पाप किए ही नहीं लग जाएगा, लग जाए इससे सो हमारे सैया पर सो गए, उन्हें कपड़ों में हो गए, उनकी बर्तन से बर्तनों में भी लगे बर्तन मनने पर ठीक हो जाए शुद्ध, नहीं तो जूठन से तो बहुत बहुत ही प्रचार हुए संक्रामक रोग है जैसे जूठन से बहुत हुए। बाजारी चाय और पी देने से बहुत हुए, चाय और बेसन ही नहीं रखे, रखे तो फिर अपने घर में बना पी लो पर बाजारी मत पियो बिल्कुल। बाजार की कोई चीज है वो अच्छी नहीं है, वो लोभ रहे कारण से खराब हो जाते हो तो पैसा बांटना ही सब है तो वह चीजों में बहुत गंदगी रहे, बहुत खराब चीज है बाजार की चीज मत ले। और अंग्रेजी दवाया ये बहुत खराब चीज है, एलोपैथी में तो मजरा हो गई है, मजरा आजकल बहुत चली है, बढ़िया में ब्राह्मणों में मजरा चल पड़ी, राम राम राम राम राम राम भयंकर बहुत हो मजरा को महापाप बताया ब्रह्मचर्य के समान, ब्राह्मण को मारे पढ़ा लिखा अच्छा सदाचारी ब्राह्मण जिनके द्वारा दुनिया का उद्धार होता है ऐसे ब्राह्मण की हत्या करे पाप लगे, वो पाप लगे मदिरा पीने से, अच्छे अच्छे घरों में मदिरा प्रवेश कर गई है। हमारे सत्संगी भाइयों में एक भाई ने सुना कि मैं थोड़ी देवा थोड़ी बालकन थोड़ी दे डबोजे सफाई गाड़ी झाड़ो क्या मारे बच्चों को मैंने विश्वास हो चौका है सत्संगी है हमारी बात माने वर माँ बात देखी तो कह रहे क्यों बहुत ही भयंकर दोष है बड़ा भारी महापाप है। चार महापाप गए चार, एक मदिरा पान, एक सोने रत्न वाली चोरी सोने चोरी और एक गुरु पत्नी गमन और ब्रह्म हत्या। तो ब्रह्म हत्या पाप है, मात्र हत्या का पाप है परंतु ब्रह्म हत्या बड़ा भारी भयंकर महापाप है। ब्रह्म इसी केस में एक संतों के द्वारा सुना कि हिंदू है और अपने आप मरी हुई गाय रो मांस खा लो अपने मदिरा मत पीना, यहाँ तो बताया आपने आप मरी हुई गाय रो मांस खा ले हिंदू तो इतना पाप नहीं है जितना पाप मदिरा पीने में है दारू पीने में है। इसी केस में एक संतों के द्वारा मैंने सुनी बात, कितनी भयंकर बाप है गऊ से बढ़ गए और क्या वह हिंदू रे गऊ माता है वैसे बढ़ गए क्या है कि वो भी पाप है और वो मदिरा महापाप है। क्यों महापाप है तो बताया कि इनसे भीतर जो परमाणु है ना पारमार्थिक भगवान की तरफ चलने का जैसे दाना है ना बाजरी का है गेहूं का है मूंग है मांस है ये दाना उगे है इस तरह से भीतर में अंकुर है जो धर्म के उगने का वह अंकुर ने भूंज डाला है मजिया। धार्मिक बात मेरे लगे ही को नहीं धार्मिक बात वो कर को सके नहीं मध्य पे तत्व चिंता राजा मित्र सोचूंगा शासन आता है कि मद्यपान करने वाले के बीच में तत्व की इच्छा नहीं हो सकती असली बात ठहरती नहीं। आज लोगों ने इतनी बातें अच्छी अच्छी मिले है सुना वहाँ सुनो हूँ मैं पढ़ू हूँ और उन्हें भी कहूँ फिर भी लगे नहीं है कारण क्या है खान पान अशुद्ध है। यहाँ से भक्ति चांदम बुद्धि जैसा अन्न खाता है वैसा मन बनता है, लोग भी है जैसा खावा अन्न वैसा बने मन, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी। तो अन्न जल के द्वारा बहुत अशुद्धि बिसर जावे है। तो जहाँ तक बने आप लोग सत्संग करने वाले हो, कृपा करें इतना तो करो कि पवित्रता रखो अपने बहन माताओं अगर चेत जाए तो बहुत फायदे है। और बालक मैल धो करके टीचर पेरियडी में दो पास यार 800 राम राम राम राम राम, राम क्या बताऊंगा, महान अशुद्धि है। अब सारे तो ग्लानी को नहीं, सोरो आप खुद सोरो है ना, अशुद्धि ग्लानी को नहीं, पर मालूम और मदद कृपा करो थार रोटी में ले लो, चोखा घर है अच्छा है जो रोटी ले लो। आज रातों बात में कह रहे की तो गर्व गिरा मेरे घर रोटो माने आने मत दे जो भाई भाई पत्थर तो है वो आंधो रजा ने एक है मैं तो अंधा हूँ, महान पाप है, बड़ी भारी हत्या है, बिल्कुल गर्व गिरा रहा हूँ। ऐसे आज दवा आज लोग जो दम भरे है कि स्त्री जाति का अपमान किया, गोस्वामी ने जो नारी अपमान किया, तो वो अपमान नहीं, अपमान तो है गर्भ में स्त्री है बच्ची बचकर गिरा देना, मातृ शक्ति का नाश करना है, मातृ शक्ति माँ की हत्या जीव हत्या है। वो माँ बनेगी कि नहीं, जन्मेगी बड़ी होगी तो माँ बनेगी कि नहीं, तो मातृ शक्ति है। मैं तो छोटी छोटी बच्चिया ने भी मातृशक्ति मानू के मातृशक्ति है, माँ बनने वाली है यार, मर जा तो पहली बात नहीं प्यारी है, नहीं तो माँ बनेगी वंश बढ़ाएगी, तो मातृशक्ति है। मैंने गर्भ गिरा देर मैं कहूँगा मातृ स्त्रियों का आदर करते हैं, समान अधिकार है स्त्री का, और समान अधिकार देखो तो फूट गया पाव वाले पंच कर्म फूट गया सफाई। बात आज दशा में हो रही है, अब सुनी है कि बड़े प्रतिबंध लगा सी लगा हुआ है, कुछ कानून बने है पत्तों को नहीं है, क्या उसी क्या नहीं है, बड़ो भारी अनर्थ हो रहे हो, महान अनर्थ। 40-50 करोड़ हिंदू कम हो गया हिसाब से, मर्दम सुवारी देखे बताया नहीं आंकड़ा, मर्दम सुवारी करीब आंकड़ा नहीं बताया हिंदू क्या आंकड़ा है बताओ। मैं तो मैंने सुनी कि 13 करोड़ ऑपरेशन हुआ है, तो 13 करोड़ तो 4-4, 5-5 हुए तो 1352 करोड़ हुए, 4-4 संतान भी होता तो 52 करोड़ घट हो गयो, इसका आदमी घट गया। फिर ये बहनों के हो माताओं के हो कहीं के होंगे नाव की ठाकुर पीछे पड़ जाएगा, मैं ऑपरेशन तुम करा तुम ही करा, पीछे ही पड़ जाती है ऑपरेशन कराने के लिए, संतान का नाश करने के लिए। आप माँ हो माँ क्यों नाश करोगे तुम, हम लोग आप लोग गोदी में ही आते हैं, और कहाँ जाएंगे कहाँ से आएंगे हम बताओ। ये साधु है अच्छा है महात्मा है, आपके बिना कहाँ से आएंगे बताओ, किसी के पास उपाय हो तो ऐसे ही कर दे तो कालो होगी मारो तो सब समय घाटो सब आए। साधु आजकल वह नहीं है, साधु में साधुता नहीं है, त्याग बैराग भजन स्मरण भगवान को ये चीज नहीं है आज, बड़ी नीची है। इस वास्ते आपसे कृपा करोगे यो मत करो, ऐसे संतति निरोध करने का बहुत बड़ा भारी अपराध है, ऐसा अन्याय मत करो, प्रेरणा करे जान जान करके। मारे से भाई मिलिया है मैंने कि मारे तो मारी स्त्री ने लुगाया तंग कर ली नहीं, अंत में डॉक्टर से पता लगा के ये और ऑपरेशन कराओ तो मर जाएगी, तब तो पिंड छोटा जब भाई ने भी रोका है, बीती हुई बात लग शक्तियां धारे लग जाए मेरे क्या करो, बहुत बड़ो भारी अन्याय, खुद भी करे और भी मरे। आप गए गाली आ नहीं, आप भी गिदाओ नरको मरे और नरको में ले जाओ, ऐसे बेसन मत करो। माताओं बहनों कृपा रखो, थोड़ी मारे पर कृपा करो, थरे छोरा हो मैं और मैं कठू आया बताओ, थे भी कठू आई मैं भी कठू आया बताओ, मासू आया है बिना माया आकाश में तो पिया है। थे सगड़ी माँ सुनायो, मैं सगड़ा माँ सुनायो, मार तो माँ है, थे माँ ही पढ़ना बंद कर दियो तो थारो करे क्या बताओ, कहीं काम रही होते लागे थान बुरी है पर बात सच्ची है, माँ नहीं बने तो लुगाई कहीं काम रही बताओ, अरे ऊंचे से ऊंचो दर्जो मारो, शास्त्र में ऊंचो दर्जो बताया साधु हो जाए मेरा भाई है बाप है जी, साधु ने नमस्कार करे, पर माँ जन्म देने वाले आ जाए तो लंबो पर दंडोत करनी चाहिए माँ ने, साधु होने के बाद माँ गृहस्थ में है अगर वो साधु हो गया तो माँ की तो दर्जो है भेग रहने पर भी माँ है की सामने दंडोत करनी चाहिए, सबसे ऊंचा दर्जा। राम जी वनवास गया जन भी यह बात कही तो जन जाऊ जान बड़ी माता, कौशल्या जी यह बात कही कि तुम्हारे पिताजी ने जंगल में जाने का कह दिया है कि वनवास करो तुम, तो जंगल में जाना कह दिया तो जन जाऊ जान बड़ी माता, माँ का दर्जा ऊंचा है मैं रखती हूँ कि तुम मत जाओ, तुम्हारे लिए पिता के वचनों से मेरा वचन ऊंचा है, कौशल्या माँ कही कौशल्या माता, राम जी भी माँ कितना ऊंची बात बताई, तो धन जाओ जान बड़ी माता, और जो पितु मातु का वो बन जाना अगर केक ही ने कह दिया है तो पिता से सौ गुना अधिकार तो मेरा है, मेरे से सौ गुना अधिकार कई कई का है, वह विमाता है छोटी माँ है ना, तो छोटी माँ का मेरे से ज्यादा आदर करो, बेटे को चाहिए कि माँ की अपेक्षा छोटी माँ का ज्यादा आदर करो, आप बड़ी माँ हो काकी हो तो छोटी माँ हो, माँ हो आप बढ़िया क्या है कि नहीं, बीकानेर में बोल रही है साहब बढ़िया जी मन बड़ी माँ जी बड़ा माँ है, राजपूता में अपने गाँव के बीच में मैंने बड़ी माँ कहे बढ़िया जी, बढ़िया तो बीकानेर जी बोली है वे बड़ी माँ कहे, और राजपूता में मीठी माँ कहे, माँ तो अपनी माँ है ये मीठी माँ है मेरी, मीठी माँ ना हो मारे सुनो बरताओ में मीठी माँ, वह माँ मीठी मीठी नहीं वह तो माँ है, अरे बड़ी जगह मीठी माँ हमारे मीठी माँ है, ऐसी मीठी माँ से खारी हो जाओ बताओ सोरे पैदा करो कौन फिर क्या कर सो थे कट जाओ क्या करो, दुख हो रहा हमारे को तो भाई, माँ हो आप दया करनी चाहिए, मारे हृदय में दया ज्यादा हुआ है, सीताराम करे राम राम करे, और सीता जी को इस तरह कह दो सीता दया ज्यादा करे, जयंत ने सीता जी के चौंच की मारी पंजा मारिया खून आ गयो, भगवान ने वो सीख बाण बनायो वो सामने जो नारद जी मिला करे वारे शरण जा जाकर पड़ियो जो उल्टो पड़ गयो तो सीता जी से उल्टो कर दियो मैंने, और सीता जी माफ कर दी, सीता जी को अपराधी सीता जी माफ कर दी, राम जी माफ को नहीं करे जल्दी, माँ में दया ज्यादा होती है, छोटी छोटी छोरियों की बात देखी है मैं, छोरी छोटी है छोटे टाबर भाई है बहन है छोटा भरी बोधी में तो कहने कोई खाने की चीज दो जेब में रह गई छोटे भाई को बहन को देगा, ए बड़ा छोरा भी छोटी बहन भाई ने गोदी में रह गए पर खाने की चीज खा जाएगा देगा नहीं, छोरी देगी काटी ना हो तो छोरा कितना नावे छोरियों कितनी नावे निकलो सी, छोरियों में जो भाव है ना वो भाव सोरों में नहीं है, क्योंकि भगवान दियो है भाव था ना इस वास तक थे बालकों को पालन करोगे, ऐसा अभी खाने में मन हो तो बालकों को पालन कैसे होगो, तो इनमें ऐसी बात है अपने छोटे भाई अपने छोटी बहन को चीज मिल जाए तो देगी वो मेरे कुछ भाई को देगी मारे भाई को देगी मारे भाई है मारे भाई है, मतलब इतनी खुशी इनकी देखी मैंने छोरियों की मारा भाई है अरे हृदय से बात निकले मारा भाई है मारी बहन है मारे भाई है छोटो ऐसे प्यार सुनो आप लोग पालन करो अगर आप ही इसे निर्दयता करो तो हम किसको कहेंगे किसको कहेंगे बताओ कौन सुनने वाला है, आप माँ ही है सुनने वाली तो आप मातृशक्ति हो मामूली नहीं हो बहुत ऊंची जरूरी शक्ति हो, इस वास्ते आप कृपा करो सब पर हमारे पर कृपा करो तो खूब पवित्रता रखो खान पान में रसोई पानी में सब में पवित्रता रखो और आप पवित्रता को चल जाएगी पुरुष तो बिगड़ जाए तो आप सुधार दोगी, इनमें विलक्षण बातें हैं मातृशक्ति में ब्याह कर जावे तो अपना सासू है, सास ससुरा है, दादी सासू है, दादी ससुरा है, जेके मर गया है, वहां तिथि आवे तो ए बतावे ब्राह्मण ने निमंत्रण दो अपने श्राद्ध आ रहे हो अपने माँ जी रो। अब कठे जल में जगह तो था है, खुद जल में जवान था पुरुषों में पत्तो ही कोई बात रो लुगाई कहे कहते देखो थारे पिताजी को दिन है तो ब्राह्मण ने निमंत्रण दो श्राद्ध करना है। ऐसी हो गया है कि नहीं बताओ? तो थाने धर्म का संस्कार है, नहीं तो अब कठे जलमी हुई ब्याह कर गई है, अब सासू ससुर मर गया है, दादी सासू दादी सासू ससुर मर गया है, वहां थाने तिथि आवे थाने चेता रिजान पुरुषों ने चेतावे ऐसे खास बेटा पोता खास जगन थाने याद कोई बात है अरे माँ है बिगड़ जाएगी नहीं पस सुधार बड़ो मुश्किल है। संत हुआ अच्छा अच्छा महात्मा हुआ है तुम्हारी माताएं बड़ी अच्छी हुई है, ऐसे मेरे को पता है कई बातों का कि माताएं कैसी हुई, माताएं अच्छी होती है। पुरुषों की बातों मैंने सुनी है, मैं तो माँ के साथ सत्संग जाया करता, माँ जाती जो साथ में जाता। शेठ जी जयदयाल जी बात कही रतनगढ़ में, शेठ जी को है नानोनो नारमल जी बजोजिया, तो वे मामा खास माँ जाए भाई शेठ जी मार है, तो वे जाता जन को मैं बैठ जाता जन वे जाती भगत नाथ जी बैठे मारे साथ मैं चलो जातू। तो बात क्या है कि वो बोरिया है उठे तो छोटो हो जो खाओ तो बोरिया खाओ था बोरिया खा लिया बस यार मान के तो चलो अब चलो और भाई मतलब तो संत कहते ले जाए जा, ये टावर कह रहा है इनको ले जा। तो मारे साथ में जाने जो सत्संग का संस्कार पड़िया शेठ जी के जयदयाल जी और आदमी मेरे को कई मिलिया है कि मैं मारे साथ जाया कर दो माँ के साथ जाने सत्संग का सत्संग में लग गया। ऐसे की सत्संग करने वाली माता ही हमारा बालक हुआ है, बड़ा संत महात्मा हुआ है, हमारी माताएं बड़ी श्रेष्ठ थी ऊंचे दर्जे की थी, जन उनका बालक अब उन्हें दूध पियो है मेरे पेट में रहा है दूध पियो है बोली सीखी है सीखे बालक महात्मा बन गया संत बन गया। ऊंचे दर्जे की स्त्रियां सतियां बनती है तो माँ के कारण बनती है, बाप के कारण नहीं बनती है, बाप के कारण बाप रे संग नहीं मारे संग से सत्संग और में प्रसार हुए है। ऐसा कई बदले मिले मेरे आदमी कई आदमी मिले है कि मैं तो माँ जाते मारे साथ जाया करता छोटे बड़े से असर पड़ गया तो सत्संग ही पड़ गया संत महात्मा हो गया माँ के कारण से, कई लुगाई के कारण से हो गया, कई बहन के कारण से हो गया। एक संत मिले मैंने जो वो कहो कि मन तो बहन कहो कि मैं अब लुगाई हूँ मैं तो कर जाऊ भाई तू तो साधु बन जा मैं साधु बन तो कर जाऊ मैं तो लुगाया हूँ तो बहन बनाए बहन कोई माँ बनावे कोई ने बहन बनावे थे लोग करो उद्धार भी थे ही करो और बिगाड़ भी थे ही करो शक्तियों नाश व्यापी करो तो आप नाश मत करो तो अपने खूब पवित्रता रखो भजन स्मरण करो सत्संग कराओ बालकों को भी सिखाओ। आजकल छोरा माने नहीं है माँ बाप की बात नहीं माने उदिन होते है वो संत हो गया है तो माँ अलबत मना सके प्यार से स्नेह से करो भाई इसमें लगो भगवान में भजन करो नाम जप करो तो माताओं का दर्द तो ऊंचो है सौ गुना कई जगह दस गुना कई जगह सौ गुना अधिक मारो दर्द जो है। पर कुछ लगी बात कही ना तो जन जाओ जान बड़ी माता माता का दर्जा ऊंचा है दस जी ने वनवास में जाने कहा है तो मैं कहती हूँ यहाँ रहो तो मारी बात दोनों विरोध होने पर मेरी बात माननी चाहिए तो है वो मेरा दर्जा बड़ा है। अपनी शर्म की बात छोड़ करके पति व्रत की बात छोड़ करके भी बात कही राम जी कृष्ण से वनवास में न जावे और रह जावे। आज राजगति होने वाली है सवारी निकलेगी बेटा कुछ मीठा खा लो माँ कुछ ले कहती है कुछ खा लो देरी हो जाएगी। माँ के समान कौन है बताओ कोई नहीं मात्रा समम नाश शरीर पोषणम अब थे भी नाश करने लग जाओ तो हम कहाँ जाकर रोएंगे किसको कहेंगे बताओ? तो आप माताओं में विशेष ध्यान देना। नारायण नारायण, और कोई बात पूछो, अभी इनमें कोई शंका हो तो पूछो, पवित्रता रखो। शंका तो बाकी रहेगी। अच्छा, मतलब हाथ धोए मिट्टी वहां शुद्ध को नहीं है। साबुन तो खुद तेल सु बने है ना, तो तेल सु बने वाली हाथ धोने से चिकनास रह जाए, मिट्टी से धोने से चिकनास उतर जाए। चर्बी का ले आज का साबुन सभी घर तो अपने गोविंद भवन में बना गए, बिन सभी का बिना सभी का वहां बनता है। साबुन मंगाओ, नहीं तो आप बना लो खुद, साबुन को बना है, तेल लेकर कास्टिक सोडा लेकर पानी डाल पड़ो, साबुन बन जाए। मैंने देखा हुआ है, तेल में वो पानी डाले ना जो जम जाए। दूसरे साबुन बनाया था हमारे साधु ही, हमारे सामने जो थोड़ा गोबर आटो मही ले करके वो तेल में घोल दियो, फिर कास्टिक सोडा तो पानी लेकर डालो, साबुन बन गयो सफेद। वो खोपरे तेल बनाए सुबह साबुन घर में बनाओ, चर्बी मत करो, चर्बी लेकर स्नान कहीं की मार मुर्दो लग रही हो सही है ऊपर, आज मुर्दे में धो दिया, मुर्दा लगा दिया, महान अशुद्धि स्नान अपवित्रता। अशुद्धि को छोड़ो, बहनो करो आप कृपा।